Ławka premiera, ekipa bez lidera. Nie szukam frajera, kasta tu i teraz. Bez monopolu na rację, pakietu na obligacje, indeksu na farmację. Oceniam sytuację, mam akredytację, mam swoją nację, która mknie jak ekspres przez hip-hopowe stacje. Wchodzę w tonację, nie bawią mnie imitacje. Tak jak chirurg przeprowadzam operację na umyśle, sram na spojrzenia zawistne. Lubię drogi wyboiste, nie jestem bańką mydlaną, więc tak jak ona nie prysnę. Jak CMWP, kila z grup, mam swoją misję. Pomagają mi liście, szelest sprawia, że myślę godniej, lepiej nie kupuję ich w sklepie. Tu gdzie żyję, są one zbrodnią, nie lekiem, choć zawsze były z człowiekiem. Znowu idę na rzekę, pozdrawiam mentalnego dalekę, którego umysł ucieka przed syndromem Ubeka. Tu wciąż rządzi bezpieka, a ja złość sprawia, że uciekam. Pamiętaj, należy się zmieniać, by jakim jest się pozostać. Aby zostać, trzeba problemom sprostać. Ciągle się zmieniam, to samo mam postać. Kasta, skład, to musiało potrwać. Należy się zmieniać, by jakim jest się pozostać. Aby zostać, trzeba problemom sprostać. Ciągle się zmieniam, to samo mam postać. O świecie bez zalet, ja gadam stale z góralem. To nie gorzkie żale, po prostu w tą samą flamę wale. Jak wielkie fale, nadchodzi styl o potencjale. Większym niż gwar ulic Rio w karnawale. Wiem co walę, za tych co w kryminale. Nie mogą wcale mieć ale, bo wskazał palec. Barów by walec, Oliwi o tym doskonale. Uciec od peletonu, znaczy mieć szansę w finale. Więc dalej jadę, chwytam słów, spadę, nacisk składę. By dawać radę, nie popaść w przesadę. Walce o by, o posadę, szarzy ludzie, ich twarze blade. Tracąc rachubę, idą na zgubę, nie poradę. Nie za przykładem, jadę z podkładem. Nadążaj za wykładem, za stadem. Mi swą gromadę znaj, wartości wadę. Trzymaj tamę z sąsiadem. Teraz przerwa na skrecio, nie przerwa na reklamę, ale trzymam się zajęcia hip-hop ze składem. Jestem artystą. Trzeba problemom sprostać. Ciągle się zmieniam, to samo mam postać. Kasta, skład, to musiało potrwać. Don Guralesco, Velmob sta na czatach. Hardkorowy papa, gram w grę po tylu latach. Po tylu batach, po tylu stratach. Taktyka frontalny atak, a ta technika chropowata. Chropowata technika grunwaldzkiego buntownika. Gorąca jak Costa Rica, sprawdź to gówno. Plant bryka, beton klika. To mnie chwyta, poznaniania Ameryka. Nie zadawaj głupich pytań. Wściekła stylistyka, z czego to wynika. Naucza mnie ekipa i pierdoli mnie krytyka. Donośny jak Pavarotti, pewny jak Kuzyni. Groźny jak Gotti, szybki jak Lamborghini. Kasta, jak szuty z Mira, jak widok z Mira, jak pomoc Irak. Jak Naomi Campbell gira, jak Samahy Ira. Jak startujący Mira, szóstry jak pływa Mira. Nadaje na rewira, pokonuje życia wira. Z wytrwałością fakira, twardo jak miecz Nazira. Na lewo jak Shakira, trzeci raz. Oficjalny mikrofon upira, prym wezyra. Zjednoczonych Emiratów Emira. To tam się rozwija cała ma familia. Na nich ta homilia, góral o tym nawija. To nie ija, ija, o o. To kompania, która stylem swym zabija. Skumałeś? Odwija. Należy się zmieniać, by jakim jest się pozostać. Aby zostać, trzeba problemom sprostać. Ciągle się zmieniam, to samo mam postać. Kasta, skład, to musiało potrwać. Należy się zmieniać, by jakim jest się pozostać. Aby zostać, trzeba problemom sprostać. Ciągle się zmieniam, to samo mam postać. Ci raz grób.